Եվ հայրենակիցն էր այսօր նոյեմբերի 14-ն, որը 2-7 իմեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն։ Առջևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է և եթերային մայր հանդիպումները, ինչպես միշտ կլինեն, հետաքրքիր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում օրվա մեր հյուրն է անվանի կենսաբան, բուսաբան Վլադիմիր Կոստանդյանը, նրա հետ զրուցել է Բելլա Թովմասյանը։ Օրվա տիրաժամը կանփոփեն գորացույցով։ Նախ լսենք Բելլա Թովմասյանի պատրաստած էջը։ Բարի օր, պարոն Կոստանդյան, ինչպես եք որոշել ընտրել կենսաբանի մասնագիտությունը և ինչով է գրավել այն ձեզ։ Առանձնապես ես ոչ մի բան չեմ որոշել, այլ ստացվել է այդպես։ Ավարտելով գյուղական 7-ամյա դպրոցը, գերազանց գնահատականով ավարտեցի, մայրս ուզում է, որ ես բժիշկ դառնամ։ Եվ ինձ վերցրեց, եկանք Ստեփանակերտ, պատրաստեցինք համապատասխան թղթերը և հանձնեցինք Ստեփանակերտի բժշկական ուսումնարանը և առասքնության ընդունեցին։ 3 տարի սովորեցի բուժակի մասնագիտություն, մեր կուրսը բոլորը տղաներ էին, բուժակները պիտի պատրաստեին, և ավարտեցի 51 թվականին, մեր կուրսից 5 հոգի ստացանք կարմիր դիպլոմ։ Այսինքն պիտի բժիշկ դառնայիք ապագայում։ Այո, որովհետև կարմիր դիպլոմ ունեցողները այն ժամանակ սովետական միության, խորհրդային միության ամբողջ տարածքում, որ բժշկական ինստիտուտ գնայր, առասքնության ընդունում էին, առաս որևէ քննության, իսկ այն ժամանակ շատ մեծ կոնկուրս էր բժշկական ինստիտուտ։ Իմ ինգերները գնացին, ես թղթերս հանձնեցի, ուղղակի ասացին ընդունված ես, բայց ասի ոչ, ես այնպիսի բնավորություն եմ, շատ նուրբ եմ, ես որոշել էի գեոլոգ դառնալ, լեռնային անկաբան, բայց գնացի համալսարանը գեոլոգական ֆակուլտետի վրա, դիմումս գրեց, ինձ չընդունեցին, ասացի, որ պետք է քննություն տաս, իսկ եթե ես քննություն տայի, կարող էի չընդունվեի, որովհետև ֆիզիկա, մաթեմատիկան պետք է լավ իմանայի, որովհետև տեխնիկում խորը չենք ուսումնասիրել, ինձ խորը տվին կենսաբանական ֆակուլտետը, դե ինչ արած։ Այսինքն ոչ թե գեոլոգ, այլ բիոլոգ, կենսաբանական ֆակուլտետը, ասացի տղա ջան, գրիր, տեսնենք, գրեցի և մի օրից հետո ասացին կգաս, գնացի և տեսա ընդունված եմ, առանց քննության, և այդպես 5 տարի սովորեցի Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանական ֆակուլտետում, իմիջիալոց ուսումնական դրվածքը շատ լավ էր, ես համեմատում եմ հիմիկվա դրվածքի հետ, և այն ժամանակ լաբորատորիա սարքավորումներ չկար, բայց մենք ամբողջ 5 տարի համարթե տարեկան 2 ամիս գտնում ենք պրակտիկայում, բուսական կենդանական աշխարհը ուսումնասիրելու։ Ըստ այդմ և սիրեցիք ձեր մասնագիտությունը։ Այո, տարան մեզ Սուխումի ժամանակ Բատարեսկի սադը, Բաթումի բուսաբանական այգին, խորհրդային միության ամենից հայտնի բուսաբանական այգիներ, մոտ 15 օր մենք մնացինք, այնտեղ սովորեցինք, նայեցինք բուսատեսակները տարբեր երկրներից, Ճապոնիայից սկսած, իսկ իմ դիպլոմային աշխատանքս էլ խաղաղագործության սելեկցիայի նոր սորտերի ստացման, ես այդ բաժինը ավարտեցի, հետո ինձ գործողեցին Հայաստան Ստանի Ալավերդի շրջանը որպես կենսաբանության քիմիա ուսուցիչ։ Ես հազանջողով ասի, ես գնում եմ մեր գյուղը, ասինքն Ստեփանակերտ, եկա Ստեփանակերտ, ես միջևորս էլ մնում եմ Ստեփանակերտում և աշխատել եմ տարբեր բնագավառներում։ Մի քիչ կպատմեք ձեր մասնագիտական զբաղվածության մասին։ Սկզբնական շրջանում ես ուզում էի, որ աշխատեի Ղարգինգտերեստի սիստեմում, լաբորատորիաներում, բայց շատ ցածր աշխատավորը ինձ ուղարկեցին Մարտակերտի Ղարգինգտերեստի լաբորանտ, անալիզային քան խաղող քաղցրությունը, թթվությունը և այլ։ Մի 10 օրից հետո ինձ հետ կանչեցին և ուղարկեցին Շուշի մանկարժական ուսումնարան, բայց ուզում էի ես գիտական աշխատանքով զբաղվել։ Եվ եկա մազգորձկոմի բաժինը կրթության, ես ասեցի, որ գիտությամբ եմ ուզում զբաղվել, Քոչարյան Սետրակը այն ժամանակ մազգորձկոմի նախագահի տեղակալ էր, ասաց, եթե ուզում ես, ես քեզ կուղարկեմ Լենինավան, Մարտակերտի շրջանի Լենինավան գյուղում գտնվում էր Ադրբեջանի գենետիկայի և սելեկցիայի գիտազական ինստիտուտի փորձարական կետը, շատ ճանաչված, շատ հարգված տեղ էր, որովհետև որովհետև շատ լավ պայմաններ ուներ, հարթավարային պայմաններ, որոքերի տեղ էր։ Գնացի երկու տարի ընդ լաբորատորիայի վարիչ էի աշխատում, բայց տնից կտրված էի։ Շաբաթը մեկ գալիս էի տուն Սեփանակերտ, ես էլ մենակ դերևս չամուսնացած, և ընտրեցի Սեփանակերտի կարգ փորձակայան։ Ինձ ընդունեցին պտղաբության գծով, պետք է ուսումնասիրեի Ղարաբաղում տարածված հին մեր պապական Տանձենի և Խնձորյանի սորթերի մասին այդպիսի թեմա կար։ Հետագայում աշխատանքը տարվեց արդեն բույսերի հետ։ Այո, ամենջապես պրակտիկ կերպով ես դարձա և կենսաբան, և գյուղատնտես, և շրջեցի ամբողջ Ղարաբաղը, ոտո, ջիո, և հավաքեցի այդ սորթերը, 200 տարեկան ծառերը։ Քանի տարի է, որ արդեն զբաղվում եք գյուղատնտեսությամբ, բուսաբանությամբ։ Մոտ 60 տարի ես զբաղվել եմ հիմնականում որպես և բուսաբան, և կենսաբան, և պրակտիկ գյուղատնտես, որովհետև դա կապված է եղել արտադրության հետ։ Ես 4 տարի փորձակայանում աշխատելուց հետո ինձ ուղարկեցին ոչ իմ ցանկությամբ նորաստեղ Խաղագործական սոխոզի գլխավոր գյուղատնտես։ Ես փոշ չունեի գյուղատնտեսության գծով, բայց ինձ խորհուրդը, որ դու գրագետես, զբաղվել ես պտղաբուծությամբ, ուղարկեցին Ղարգին տրեստ համաերկրորդ սոխոզը, Հասանաբադ տեղամասը, 64 թվին Խոջալու 3 ջուղը միասին կոլխոզեր, սոխոզ դարձրին 354 հեկտար խաղողի նոր այգիներ հիմնադրեցինք։ 10 տարի ես աշխատում էի, բացի դրանից էլ Հասանաբադի տեղամասի պտղատու այգին արդեն հնացել էր, այդ այգը մոտ 60-70% քանդեցինք, նորացրինք լավագույն սորթերով, արդեն բերքատու այգի էր, և ես 10 տարի աշխատելուց հետո, երբ արդեն դիրեկտորները փոփոխություն եղավ, ադրբեջանցի պերին դիրեկտոր, որը մասնագետ չէր, ես թողի և հեռացա, բայց և այնպես շարունակեցիք ձեր մասնագիտությունը ձեր ուղին տանել էլի բուսերի հետ։ Այո, աշխատեցի ջոհասական մթերքների տեսչան բաժնում, դրանից հետո երբ արդեն ստեղծվեց Ագրոպրոմը, մեր հիմնարկը լուծարեցի, և ինձ նշանակեցին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնության պահպանության տեսչության պետ։ 2 տարի աշխատելուց հետո սկսվեց մեր շարժումը, ես տեղափոխվեցի ԻՆՄ Սեփանակերտի փորձակայանը, այնտեղ արդեն սկսեցինք փորձարական աշխատանքով զբաղվել, այդտեղ էլ արդեն անցա թոշակի անցնելուց հետո էլի 10 տարի ես աշխատեցի բույսերի պաշտպանության կայանում որպես ենտոմոլոգ, որպես բույսերի հիվանդությունների վնասատուների գծով գյուղատնտես, և հիմա ես էլ բույսերի հետ եմ ամբողջ օրը։ Ընդհատենք զրույցը Վլադիմիր Կոստանդյանի հետ և տեղեկանանք աշխարհի ամենահայտնի բուսաբանական այգիների համառոտ պատմությանը։ Խոսափողի մոտ Արմինե Բաղդասարյանն է։ Աշխարհի լավագույն բուսաբանական այգիները։ Բելգիայի ազգային բուսաբանական այգին գտնվում է Մեյս գյուղում, Բոհոուտ ամրոցի տարածքում։ Սա աշխարհի ամենամեծ այգիներից մեկն է, որտեղ կա ավելի քան 3 միլիոն բույս։ Այգում 18,000 տեսակի բույսեր են աճում, և բացի այդ զբոսաշրջիկների համար մի քանի շշմեցուցիչ դիտարժան վայրեր կան։ Փարիզի բուսաբանական այգին Ֆրանսիայի գլխավոր բուսաբանական այգին է։ Այն զբաղեցնում է 28 հեկտար տարածություն, որը ներառում է 3 գլխավոր ցուցասրահները և կենդանաբանական այգին։ Զբոսայգին կառուցվել է 1626 թվականին, սակայն բացվել է միայն 1635 թվականին։ Այն ժամանակ այգին բուժիչ բույսերի աճեցման վայր էր, այժմ Փարիզի գլխավոր տեսարժան վայրն է։ Կանադայի Մոնրեալի բուսաբանական այգին աշխարհի ամենամեծ բուսաբանական այգին է համարվում։ Այնտեղ գտնվող բույսերի վիթխարի հավաքածու և կենդանաբուծական ֆերմաների շնորհիվ։ Զբոսայգում կան մի քանի տարբեր և յուրօրինակ պատրաստված այգիներ, ինչպիսիք են չինական այգին, ճապոնական այգին, կանադայի հնդկացիների այգին և ալպիական այգին։ Կյոտոյի բուսաբանական այգին ամենամեծ ջերմոցային այգին է, գտնվում է Սիմոգամոյում, Կամոգետի ափին։ Այգում կա 12,000 տեսակի մոտ 120,000 բույս։ Այգին ունի տարբեր հատվածներ՝ բամբուկի այգին, բալելինների, ծաղիկների և այլն։ Քյո թագավորական բուսաբանական այգիները գտնվում են Լոնդոնում։ Զբոսայգին 121 հեկտար տարածություն է զբաղեցնում։ Բազմաթիվ տեսարժան վայրեր ունի, ինչպիսիք են Քյու պալատը, Ալպիական տունը, Մինքի տունը, Արմավենիների տունը, Շարլոտ Աթագուհու տունը, Մարիան Նորտի թանգարանը, Նեշա ջերմոցը, Պագոդան և այլ վայրեր։ Նյու Յորքի Բրուքլին թաղամասի բուսաբանական այգին շատ բույսերի հայրենիքն է։ Զբոսայգին հիմնադրվել է 1910 թվականին, և Բրուքլինի գլխավոր դիտաժան վայրերից է համարվում։ Զբոսայգին տարեկան ավելի քան 9000 այցելու է ընդունում։ Բերլինի բուսաբանական այգին քաղաքի գլխավոր դիտաժան վայրերից է։ Այստեղ աճում է ավելի քան 22000 բուսատեսակ։ Զբոսայգու գլխավոր մասը մեծ տաղավարն է, որտեղ կենտրոնացված է բույսերի մեծամասնությունը։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում է գտնվում Կրիստենբոշ հայտնի բուսաբանական այգին։ Զբոսայգին տեղակայված է Cape Town-ում, Սեղանաձև լեռան ստորոտին։ Այգին հայրենիք է հանդիսանում ավելի քան 22000 բուսատեսակների համար։ Սիդնեյի բուսաբանական այգին գտնվում է Նոր Հարավային Ուելսում։ Այգին բաց է ամեն օր և մուտքն անվճար է։ Զբոսայգին բացվել է 1816 թվականին և դարձել Սիդնեյի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկը։ Լի է բազմաթիվ դիտաժան վայրերով և հարուստ գեղեցիկ բուսականությամբ։ Կարծիքն եթերում առաջարկում ենք լսել անվանի կենսաբան բուսաբան Վլադիմիր Կոստանդյանի հետ զրույցի շարունակությունը։ Դուք մենասել եք նույն վաստակավոր գյուղատնտեսը բուսաբանը։ Այո, իմ սեփական այգի տարածքում փոքր հողամաս ունեմ, աճեցնում եմ լավագույն սորտեր, մրգատո պատվաստումներ եմ կատարում և իմ օրերը անց եմ կացնում այդ բնակավառում։ Հաշվի առնելով ձեր ունակությունները այդ ոլորտում, կուզեի մի քիչ խոսեիք կանաչապատման միջոցառումների մասին։ Մարդկությունը և ամբողջ կենդանական և բուսական աշխարհը առանց թթվածինի գոյություն ունենալ չեն կարող, այդպես է ստեղծվել, իսկ թթվածինի հիմնական աղբյուրը դա կանաչ բույսերի կողմից ֆոտոսինթեզի պրոցեսում արտադրվող թթվածինն է, օդի մեջ պարունակող 21% թթվածինը դա հիմնականում կանաչ բույսերի գործնեության արգասիքը։ Իսկ ինչքան թթվածինի քանակությունը շատ լինի, տվյալ միջավայրը, տվյալ վայրը համարում է մարդկության առողջության համար ավելի բարվոք տեղամասը, բարվոք երկի, բարվոք տերիտորիա։ Այդ պատճառով է յուրաքանչյուր մի բնակավայր, երբ արդեն սկսում են հիմնադրել, անմիջապես մտածում են նաև այդ բնակավայրի կանաչապատման հարցերով։ Եվ ամբողջ այդ պրոցեսը համատեղվում է ճարտարապետական նախագծերի հետ, թե ինչ տերիտորիա, որ փողոց, ինչ գազոն պետք է լինի, քաղաքի ինչ մասում, ինչ պարկը պետք է լինի, փոքր պորակներ, այդ ձևով էլ սկսվում է քաղաքի բնակավայրի կառուցման հետ միասին նաև կանաչապատման աշխատանքները։ Եվ առաջին հերթին իհարկե այն բուսատեսակները, որոնք որ տվյալ հողակլիմայական պայմաններում լավ են իրենց դրսևորել դարեր ընթացքում, իհարկե առաջին հերթին այդ բուսատեսակներն են նախընտրում։ Իսկ հետագայում կա այդպիսի բուսաբանության սելեկցիայի մեջ ինտրոդուկցիա բառը, դա միջազգային բառը, որը նշանակում է ուրիշ տեղից բերել և հարմարեցինը տվյալ վայրում։ Այսինքն նպատակը թթվածնով մատակարարելն է։ Միայն թթվածնից բացի, այո, թթվածնից բացի, նաև ամառվա տոթ եղանակներին հաճելի է, չէ՞, որ ծառերի շվակներով մարդիկ քայլում։ Մեր քաղաքի զովորական մասի կողքին, հիմա Անդրանիկի փողոցի հարակից այդ տարածքն է եղել, որը արել են ռուսները, երբ արդեն Լեռնային Ղարաբաղը անցել է ռուսական տիրապետության տակ, Գյուրստանի պայմանագրով ցարական ռուսական զորքը եկել է և հիմնադրել Ղարաբաղը։ Մայրաքաղաքը եղել է Շուշի քաղաքը, Շուշի քաղաքը ջրով շատ աղքատ է եղել, մեծ քանակի բնակչություն ջրամատակարել է հեշտ չի եղել, այն ժամանակ չէր եղել այդպիսի տեխնոլոգիաներ ուրիշ տեղից, հետագայում բերել են հայտնի հայ Թամիրյան Թաթևոսը եղել է իր աշով է ժառերի միջով ուրիշ տեղից լավ ջուր ա բերել Շուշի։ Խանչեն դիկոս չողյուղը, որը հիմա Ստեփանակերտ ա կոչում, ցարական զորքը տեղադրված ա եղել մենք ասել ենք Վահե Նիգարադոկ եւ իրանք այդ պարկը ստեղծել են Լորենի ծառերից էր բաղկացած հիմնականում միջև հիմա այդ պարկը որը մոտ մի 200 տարվա պատմություն ունի այստեղ երիտասարդացել են ծառերը եւ մենք երիտասարդ ենք մեր քաղաքի հիմնական զբոսակին դա էր բացի Պիտաչոկի Պիտաչոկը ավելի ուշ է եղել հիմնականում այդ երկու տեղամասն է եղել հիմնական ասել են թե պատմական դարաշրջանից սկսած սովետական ժամանակաշրջաններում իրականացվել են կանաչապատման միջոցառումներ եւ ինչպես գիտենք առ այսօր շարունակվում են եւ խոսելով ներկայիս Լեռնային Ղարաբաղի Ստեփանակերտի կանաչապատման միջոցառումների մասին ինչ կարծիք ունեք իհարկե օրիցոր ավելի է կանաչապատում մեր մայրաքաղաքը մանավան վերջին տարիներին ավելի շատ շահդրություն են դասնում ծաղիկների շատացման Այսինքն դեկորացիայի վրա ավելի շատ ավելի էսթետիկ ավելի գեղեցկացնում է, բայց բոլոր դեպքերում պետք է ծառատեսակները, օրինակ ծառատեսակները մանավասաղարթավոր ծառերը ճիշտ է լինակ տերևաթափ են լինում, բայց այնքան մեծ կանաչ մասա ունեն տերևային մասաները, որի միջոցով է կատարում թթվածին արտադրություն ֆոտոսինթեզ պրոցեսում։ Այդ ծառատեսակները պետք է ամեն ինչը իր տեղը պետք ունենա։ Դրա համար էլ գազոնները փոզերի շրջակայքը պետք է մի քանի հարկից բաղկացած են։ Առաջի հարկը դա խոտածածկն է, կանաչ խոտածածկը։ Երկրորդ արդեն թփատեսակներ, մանավան մշտադար թփատեսակները, որը մի քանի ձևի կան մեր քաղաքում, նա հիմա շատ պակաս է։ Հիմնականում շադրսեն են դարձանում ծաղիկները վրա, բայց ծաղիկները ծմերը չի լինում, բայց կանաչ թփատեսակները ծմերել են լինում, ավելի են գեղեցկացնում, ավելի էլի թթված են արտադրում։ Այդ առումով պետք է ավելի շատ նաև թփատեսակներ լինի։ Արդեն վերջին հարկը դա բարձրաբուն ծառատեսակներն են, որոնք որ հիմնական թթված են արտադրության հիմնականում միկրոկլիմա ստեղծողները դրանք են, մանավան ամառվա տոթ եղանակներին։ Ճիշտ է, Չերիպակաստան հետևանքով որոշ տեղեր նորատուկ ծառերը չորանում են, որովհետև գիտեք, ամբողջ հասարակությունը, ամբողջ ժողովուրդը պետք է հոգտանեն, ոչ միայն ասենք բուսաբանական այգու աշխատողների կողմից պետք է դա կատարվի։ Ժողովուրդը պետք է պահպանեն, թույլ չտան որ երեխաները ճարթեն։ Համեմատելով թերևս մի քանի տասնյակ առաջ ու հիմիկվա Ստեփանակերտի հետ, երևի կարող ենք ասել, որ այսօր մենք ունենք ավելի կանաչապատ, ավելի սիրուն քաղաք։ Անշուշտ, անշուշտ, դա իհարկե միանշանակ չի կարելի ասել, որ առաջներում վատ է եղել։ Առաջներում շատ մեծ աշխատանք է կատարվել։ Ես ուսանող էի դեռևս 49-50 թվականներին, ուսանողները, երիտասարդները, կոմերտականները լսված էին աշխատանքներին։ Ծրի հասարակական հիմունքներով կանաչապատում էին քաղաքի մանավանդ շրջակայքը։ Հեքիմյա թաղամասից ներքևը, մինչև Տատ-Պապիկ այդ շարժանը, ամբողջ անտառը մի մասը դա ուսանողների, երիտասարդների կողմից տնկված սարերն էին։ Մանանուկուզիները, տարբեր տեսակ ծառատեսակներ, ես հիշում եմ, մենք գնացինք Կիշկ տեղամասից մի մեքենա ծառ քանդեցինք անտառից եւ բերանք սահ քաղաքը դրեցինք։ Որովհետեւ այն ժամանակ սուղ պայմանները, պատերազմից հետո դերևս աղքատություն կար, հայնական պատերազմից հետո, բայց հասարակության ուժը, երիտասարդների ուժը օգտագործում էր եւ մեզ երանդո երիտասարդները այդ գործողությունները կատարում էին։ Ներկա դեպքում մեր Սեփանակերտ քաղաքը կարելի ասել Կովկասյան տարաշրջանի ամենից կանաչապատ քաղաքներից մեկն է։ Մանավանդ որ շրջակայքն էլ անտառապատ է մեր Սեփանակերտ քաղաքի։ Դա եւս մեծ նշանակություն ունի, որպեսզի օթո մաքուրնի թթվասնով հարուստ լինի։ Բայց կարելի է, եթե ջանքեր ներդնենք, այլ ավելի կարելի է ջղեսկացնել։ Այո, պիտի շարունակենք ջանքեր թափել այդ ուղղությամբ, այսինքն դրանց մեջ մտնում են եւ ծառատունկը, եւ թփերի տանկելը, եւ ծաղիկներ աճեցնելը։ Պետք է մարտի սկզբից հայտարարել եղամասեր հատկացնել, որ այսինչ հնարկությունը այ այստեղ է պիտի աշխատի։ Նրանց հետո պետք է ստուգվի աշխատատար, ծախսատար պրոցեսած, ծախսերի հետ կապված։ Տեր մասնագիտական խորհուրդներով։ Վերականաչապատման զբաղվող հիմնարկությունը պետք է ունենա լավ մասնագետներ։ Ինչ խորհուրդ կտաք բնակչի բույսերին, հին ծառերին, հին ծաղիկներին, հաշվի, որ իր զավակներից մեկն է։ Հանամք հոգատարությունը հարկավոր։ Խորհուրդները երեխաների մոտ սեր առաջացնեն դեպի կանաչ, դեպի ծառը, դեպի բույսը, դեպի ծաղիկը։ Մի խորհուրդ կտայի, որ Սեփանակերտ քաղաքը բազմահարկ շենքերի բակերը թթենի ծառ չտնկեն։ Թթենի ծառը մրգատեսակ է, որ չենք լվանում եւ ուտում։ Կարողա թունավորումներ առաջանա, թթի այգիները պետք է լինեն մաքուր տեղ։ մաքուր քաղաքից դուրս պրակտիկ ճերպով ես պատրաստ եմ օգնել հասարակական հիմունքներով երկարամիափորձով, որպեսզի մեր քաղաքը ավելի գեղեցիկ լինի, ավելի գրավիչ լինի։ Մեր հյուրներ անվանի կենսաբան, բուսաբան Վլադիմիր Կոստանդյանը, հարցազրույցը վարեց Բելլա Թովմասյանը։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 14-ի թողարկումը ավարտենք հորացույցով։ Այսօր ծնվել են Օմոբոնո Ստրադիվարիուսը, լարային գործիքների իտալացի հանրահայտ վարպետ, Լեոպոլդ Մոցարտը, ավստրացի ջութակահար, մանկավարժ կոմպոզիտոր, Չարլզ Լայելը, անգլիացի բնախույս, Միքայել Նալբանդյանը, հայ հրապարակախոս, բնաստեղծ, հասարակական գործիչ, Կլոդ Մոնեն, ֆրանսիացի գեղանկարիչ, Ալեքսանդր Կարատովը, Երևանի օպերայի եւ բալետի թատրոնի մենակատար, Ջավահարլալ Ներուն, Հնդկաստանի ազգային ազատագրական շարժման առաջնորդ, Ֆրեդերիկ Բանթիգա, կանադացի ֆիզիոլոգ, բժիշկ, Նոբելյան մրցանակակիր, Արսեն Անանյանը, ռուսաստանցի երկրաբան։ Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիրս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող և քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, ընդունայնյալ սուրբ և պատվական խաչիվդ կողմի խաղության, հրկյա, հերևելի և աներևույթ ճշնամուն, արժանավորյա գործիան փառավորել, հսկես, անթոր և ընդսրբող քույր, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Հաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։